بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نجليا نا رسالته يا الأصول الثلاثة للإمام المجدد المصلح Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Tukiwa katika kipengele ambacho shekhe ameanza kutaja aina za ibada, tuliangalia aina ibada ya dua, kisha tukaangalia aina ibada ya al-khawf. Leo hii akasema ar-raja. Miongoni mwa aina za dua, miongoni mwa aina za ibada ni ar-raja. Na ar-raja kuna maana yake ni kwamba kutaraji, kule kutarajia. Wanasema ahlul ilmi kwamba ar-rajau huwa mailu nafsi ila husuli al-muradi. Nini maana ar-raja? Wanasema ni kule kumili kwa nafsi. Huwa mailu nafsi, nako ni kule kumili kwa nafsi ila husuli al-muradi, kwenda kuyapata yale inayoyakusudia. Nafsi ikaegemea kwenye jambo fulani ambalo lenyewe nafsi inataraji kulipata. Na huu muradi ambayo nafsi inataraji inaweza kupata, hadi yakunu kariban wa kad yakunu baidan. Muradi huo unaweza ukawa uko karibu na unawezekana ukawa uko mbali. Itaitwa ni raja. Mtu anataraji kupata jambo fulani, kwa hiyo nafsi yake imeegemea kuja kupata kitu fulani. Sawasawa hicho kicho kitu kitakuwa cha karibu au kitakuwa cha mbali. Na utaona hapa anna almuallifa qad tabaa bi dhikri ar-rajaa ba'da al-khawf. Utamuona al-imamu al-mujaddid amefuatanisha, baada ya kutaja khawf akataja ar-rajaa, akataja ar-rajaa. Na wanachuona nasema hadhani al-amalani bi mathabati al-janahan lit-ta'ir. Amali hizi mbili, yani khawf na rajaa, ni kama vile mbawa mbili kwa ndege, kama vile mabawa mawili kwa ndege. Kwa maana haiwezekani ndege akaruka hali ya kuwa ana bawa moja, lazima haya ambatane hivi. Kwa hiyo Muislamu katika amali zake zote lazima akusanye al-khawf war-raja, akusanye baina ya kuogopa na kutaraji. Aogope adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na ataraji ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumlipa. Ushahidi wa ar-raja ndani ya Qur'ani, qala Allahu tabarak wa ta'ala, Allah amesema ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah inna 'adaba rabbika kana mahdhura. Allah anasema hao ndio wale ambao wanaomuomba Allah subhanahu, wanaomba miungu yao na wakitaka kwa mula wao, wanataka ukaribu, ila rabbihimul wasila, wanahitaji ukaribu, lakini wanapitia kuiomba miungu yao. Ayyuhum aqrabu, yupi katika miungu yao atakayekuwa ni wakaribu zaidi? Kisha akasema wayarjuna rahmatahu, na wanataraji huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakhafuna adhabah, na wanaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hao wanataraji rahma ya Allah, na vile vile wanaiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile aya nyingine Allah akasema faman kana yarju liqa'a rabbih, yoyote yule ambaye anataraji atakutana na mula wake, faly'amal 'amalan salihan, basi atende matendo yaliyokuwa mema, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, na wala asimshirikishe mula wake kwenye ibada yake na kiumbe chochote. Anasema yoyote mwenye kutaraji atakutana na mula wake, basi atende matendo mema. Aya ya kwanza tuliyoitamka ya kwamba hao wanataka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wanataraji rehma ya Allah na wanaogopa adhabu yake. Qala ibn Mas'ud, ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, nazalati hadhihi al-ayatu, aya hii iteremka, fi nafarin min al-arab, katika kundi miongoni mwa Waarabu. Aya hii iteremka katika kundi miongoni mwa Waarabu. Kanu ya'buduna nafaran min al-jin, hawa Waarabu, hili kundi la Waarabu lilikuwa linaabudu, linawaabudu kundi miongoni mwa majini, linaabudu watu fulani katika majini. Fa aslama al-jinniyun, majini wote wakaslimu, majini wote wakaslimu. Walam ya'lam al-ins alladhina kanu ya'budunahum liislamihim, lakini wale wanadamu hawakujua kwamba yale wale majini ambao wao walikuwa wanaabudu wameslimu. Fatamassaku bi'ibadatihim, wakashikamana na ibada yao. Faghayyarahum Allah, Allah subhanahu akawabadilisha wale majini wakawa ni waislamu. Kwa hiyo Allah ndio akateremsha, wayarujuna rahmatahu, wanawaabudu wale majini wakihitaji ukaribu, wakihitaji kwamba wawe na ukaribu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kumbe wale majini tayari yalikuwa yameshaslimu. Vile vile wal khawfu war raja, msema kwamba kuogopa na kutaraji ni sawa sawa na mbawa mbili kwenye ndege, kama aliposema al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala aliposema, yambaghi an yakuna khawfa wa raja'uhu wahidan, khawfuhu wa raja'uhu wahidan, inampasa muislamu kuwe kuogopa kwake na kutaraji kwake kuwe ni kumoja. Fa ayyuhuma ghalaba, moja kati ya hizo zitakapokuwa zimemshinda, halaka sahibuhu, basi yeye atakuwa ni mwenye kuangamia. Lazima khaufu na raja, unamuogopa Allah subhana, lakini vile vile wataraji wewe malipo kutoka kwake. Kwa sababu hili ni mbawa mbili ambazo zinazokwenda pamoja, basi ya kwamba mtu asishindishe moja kuliko nyingine. Na wapo watu ambao wanamuogopa Allah zaidi lakini hawataraji malipo, wanamuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala lakini wanaona kwa sababu ya mapungufu yao hawastahiki hata kulipwa, hawastahiki hata kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili halimu kwa muumini. Muumini lazima mbawa hizi mbili aruke nazo, aogope kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ataraji kwamba kwa hii amali anayoifanya atakuja kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-Imamu Saadi fi risalati ya sayyidi Allah tabarak wa ta'ala ameonesha akitaja sifa za waumini, jinsi gani wale ambao wanataraji, wanaotaraji khairi kwa Allah, jinsi gani wanapita kwenye madaraja. Akasema wa humul ladina banu manazila sayrihim, wale waumini wa kweli wanaotaraji kukutana Mola wao, wanaotaraji kupata madaraja ya Allah. Wa humul ladina banu manazila sayrihim, wao ni wale ambao wamejenga madaraja ya kupita kwao, wametengeneza kwa yale madaraja ya kupita kwao. Baina al-khaw baina ar-raja wal-khawf lid-dayyan, kati ya kumtaraji na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika yale madaraja ya wao kuwafikisha kwa Allah, basi njia yao hiyo ya kwenda kwa Allah wameijenga baina ya kumwogopa Allah na kutaraji kwamba yeye atawalipa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi kutaraji ndio ndio tamaa ya mwanadamu katika jambo la karibu ambalo alikusudia kulipata, na inawezekana jambo hilo likawa liko mbali, tanzila lahu manzilata alqarib, lakini akaliteremsha katika daraja la kwamba lipo karibu. Yule ambaye anataraji kutana na Mola wake, waumini ambao wanataraji kutana na Mola wao, wao hawahesabu kama kutana na Mola wao ni mbali sana, bali wanahesabu kama jambo la karibu, kwa sababu hayo ni matarajio, wakitaraji kwenda kulipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi yoyote atakayo ipeleka ibada ya matarajio ambayo ibada hiyo ya matarajio imeambatana na udhalili na unyonge, akaenda kutaraji kwa kiumbe kingine kwamba hichi kinaweza kuniponyesha, hichi kinaweza kuniondoshia maradhi yangu, hichi kinaweza kuniletea mafanikio, akawa ni mnyonge kwa hicho kiumbe na akawa anataraji kwamba kiumbe hicho kitamsaidia, sara mushrikan ashirka al-akbar, tayari ameshakuwa ni mushrikan tena ashirkul akbar, ameshakuwa ni mushirikina tena ushirikina uliokuwa mkubwa, tena kwa lile jambo ambalo haliwezi hicho hicho kiumbe haliwezi kukisaidia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukataraji kwamba kutokamana na haya na mizimu ya mababu zetu, kutokamana na hii mizimu ya kijiji chetu, tunataraji tukiiomba tukachinja sisi yatatuletea mvua, tatuondoshia ukame, kule kutaraji kwako kali hali ya kuwa jambo hili hakuna anayeweza kuleta mvua zaidi Allah, tayari mtu huyu ameshakuwa ni mushrik, tena ushirikina mkubwa. Kisha baada ya kumaliza ibada hiyo kuzungumzia Sheikh al-Imam swala zima la ar-raja na khauf, akaleta ibada nyingine at-tawakkul, akataja ar-raja akasema wat-tawakkul, na vile vile at-tawakkul. Nini maana tawakkul? Ni kutegemea. Katika aina za ibada ni kule kumtegemea yeye Allah, at-tawakkul, kutegemea. At-tawakkul katika lugha ya Kiarabu at-tafwid wal-i'timad, ni kule kukimbilizia jambo na kutegemea, kulikimbiza jambo, kuliegemeza jambo na kutegemea. Nasema hii ni at-tawakkul. Ama kisheria al-i'timadu ala Allah ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, lijalbi al-khair, ili kukuletea khairi, au daf'i sharri, au kukuzuia sharri. Hii ni tawakkul, unamtegemea Allah atakuletea khairi, wamtegemea Allah atakukinga na shari. Hii inaitwa at-tawakkul. Na vile vile ahlul ilm anasema wala budda litawakkul min arkani yaqumu alaiha, lazima kutegemea kuwe kuna nguzo ambazo imesimama kwayo. Tawakkul ina nguzo, kumtegemea Allah kuna nguzo maalumu. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam ibn al-Qayyim, arkanu tawakkul thalatha, nguzo za kutegemea ziko tatu, nguzo za kutegemea ziko tatu. Qala, sema ya kwanza al-i'timadu ala Allah, yote mwenye kutegemea lazima amtegemee Allah subhanahu, mategemeo yake yote yafungamane na Allah. Kama kupatwa na khairi amtegemee Allah, kukingwa na shari amtegemee Allah. Kwa hiyo nguzo ya kwanza, lazima tawakkuli ya kwako iwe unamtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba mambo yako yote wayakimbilizia kwa Allah. Jambo la shida, misukosuko, raha, furaha zote unaziegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni nguzo ya kwanza ya tawakkul, lazima umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo ya pili, Ibn Qayyim anasema ya tawakkul athiqatu bihi billahi tabarak wa ta'ala, ni kuwa na uaminifu na yaqini kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kama ni jambo litakalokupata kuwa na yaqini asilimia zote kwamba hii ni kheri, lazima Allah subhanahu atanipa, na kama ni shari Allah ananiondoshea, lazima Allah subhanahu ataniondoshea. Kwa hiyo kuwa na thiqa, kuwa na uaminifu, kuwa na yaqini, kuwa na uhakika kwa Allah tabarak wa ta'ala, kwamba kama ni kheri utaipata, kama kukingwa na shari utakingwa na shari. Hii ni nguzo ya pili ya tawakkul. Na nguzo ya tatu ya tawakkul, al-akhdhu bil asbabi al-mashru'a, ni kutafuta sababu za kisheria. Kutafuta sababu za kisheria. Usiseme tu kwamba mimi namtegemea Allah na nina yakini kabisa Allah subhanahu atanifungulia mambo yangu, kisha haujafanya sababu zozote. La, lazima uchukue sababu za msingi, tena za kisheria. Na sababu laysa laha ta'thiran binafsi, lakini sababu yenyewe, ile sababu yenyewe haiwezi kumwathiri mtu. Sababu haiwezi kumwathiri mtu. Wa inna ma huwa murtabitun bi mashi'ati Allah tabarak wa ta'ala wa qudratihi, lakini sababu imefungamana na matashi ya Allah na uwezo wake. Mathalan, chukulia mfano, watu na biashara, watu wana kazi zao, Allah amewajalia wamepata kazi au wamepata biashara, wanafanya biashara zao. Utamuona huyo mwanadamu anaitegemea sana biashara yake, anaifungamanisha sana biashara yake, ni kwamba ndiyo itakayoweza kumpa support na kufaulu na kupata utajiri, pamoja na kwamba amechukua sababu, amepata sababu, ana usafiri wake, ana nini chake, ana biashara yake, lakini moyo wake umejifunga sana biashara yake, kwamba anaona leo asipoenda kufanya kazi yake au pakatokea mvua ambayo itamzuia yeye kwenda, tayari dhana yake mbaya inakwenda kwamba leo hii nitaishi maisha ya dhiki, nitapata tabu mimi, nitapata misukosuko. La, al-amru isa kadhalika, jambo haliko hivyo. Jambo linatakiwa ni kwamba mtu aamini kwamba ile sababu yenyewe, ile riziki kazi unayoifanya haina athari yoyote. Isipokuwa ile riziki unayoifanya, kazi unayoifanya itapata athari, itatoa athari pale Allah Subhanahu atakapotaka. Wangapi wanafanya biashara na wangapi hawafanyi biashara, lakini wote wanaishi katika ardhi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wangapi hawana milango ya riziki, wangapi hawana kazi, lakini waliokuwa na kazi na ambao hawana kazi wanaishi katika ardhi ya Allah. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ile kazi ya mtu anayoifanya asifunge, asifunge nafsi yake kwamba bila hapa mimi siwezi. Ndio kama watu wanaofanya makazi na ofisini na pengineyo, anaona kwamba kule kumlingania mtu au kumwambia mtu haki au kuidhinisha haki mbele ya ofisi, anajua nikisema tu hapo nishafukuzwa kazi, kwa hiyo nitaishi hoe hahe. Au katokea kwamba certificate zake labda zimechanika au zimeharibika, shahada zake zimeharibika, anaona tayari dunia imeshaharibika sasa, mimi sina pa kwenda, anabaki ni mnyonge, amenyongonyea moyo wake, mwili wake unapata huzuni. La, katika nguzo za kumtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala, mtu asitegemee ile moja kwa moja sababu yake, bali afahamu ya kwamba ile riziki yako, amali, kazi unayoifanya imefungamana na matashi ya Allah. Allah akifungua mlango, ahlan wa sahlan, mlango utakunjuka, riziki itapatikana. Na inawezekana pia Allah Subhanahu akaifunga kwenye mlango huo, akaja kufungulia pengine. Anaweza Allah akakufungia hapa, lakini akaja kufungulia mtaa mwingine kabisa, riziki yako ikakunjuka. Kwa hiyo hiyo ni sababu au ni nguzo miongoni mwa nguzo za at-tawakkul. Na Allah Subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameonyesha aya nyingi sana akiwataka waumini wamtegemee Allah, kama alivyosema, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na kwa Allah tu mtegemeeni ikiwa ni waumini wa kweli. Ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli, mtegemeeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mifano huwa tunaipiga mingi sana, mifano ya kigo mingi. Leo hapa tunaishi Tanzania hapa au miji yetu kama hii, tunaishi na watu ambao ni majununi. Majununi, wewe uenda wazimu. Uenda wazimu wewe kabisa. Ni mtu ambaye hajui mbele wala hajui nyuma, uenda wazimu. Lakini mimi ninaamini nyote mnafahamu yakini kwamba kuna uenda wazimu machizi wana afya kuliko hata sisi ambao tunakula kila siku. Wapo uenda wazimu wana afya kulikweli, wana mijigumu kuliko ambao sisi tunakula mlo mara tatu kwa siku. Na ukiangalia vyakula unavyokula unakuta mwenye majalala. Mavyakula aliyooza ndo anakula hayo hayo. Lakini afya yao ina nguvu kuliko sisi. Kwa hiyo hapo mwanadamu anajifunza kwamba kazi ninayoifanya nisitegemee sana. Nichukue kazi, nitafute kazi ya kuniingizia riziki. Lakini moyo wangu nisiufunge sana kwenye hii riziki. Nisiufunge sana kwenye hii kazi, kwa maana kwamba eti siku ikitokea lenye kutokea, labda nimetokea kuna msiba inabidi nisafiri, subhanallah, nitaishi vipi hapa leo? Msiba baba yangu umetokea mji fulani, haya kazi yangu nitamwachia nani hapa? Nitaishi vipi? Utafanyaje? Al-amru laysa kadhalik. Mwenye kumtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala haitegemei riziki yake, haitegemei moja kwa moja amali yake, bali yeye anamtegemea Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anasema ikiwa nyinyi waumini wa kweli, basi mtegemeeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Na akamalizia akasema, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Na yote mwenye kumtegemea Allah, ukweli wa kumtegemea, kwa maana akamtegemea Allah na akawa na yakini na uhakika kabisa, Allah ndiye mfunguzi wa mambo. Na vile vile akatafuta sababu, kwa maana kutafuta kazi. Atakayemtegemea Allah Subhanahu, anasema Allah, wa man yatawakkal ala Allah, na yote mwenye kumtegemea Allah, fa huwa hasbuh. Allah ndiye mwenye kumtosheleza. Wewe ukimtegemea Allah, ukweli kumtegemea, utamuona Allah Subhanahu wa ta'ala atakutosheleza kwenye mambo yote. Dhiki katika moyo utakuwa hauna, wasiwasi katika moyo utakuwa hakuna. Leo mtu anamaliza chuo lakini wasiwasi, anapata wapi kazi? Ana haha mjini mpaka wanaingia wengine kufanya kazi za haramu, kazi za kumwasi Allah Subhanahu, kwa sababu hana thiqatun billah, hana yaqini na uhakika na Allah Subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndio mwenye kuyafungua mambo. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.